ठीक। तो आइए पहले स्टेज देखते हैं, अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह से मोहब्बत। ठीक, अल्लाह की मोहब्बत हर मोमिन के लिए फर्ज है, हर मोमिन के लिए फर्ज है कि वह अल्लाह से मोहब्बत करे। और अल्लाह से मोहब्बत का माना यह होगा कि अल्लाह की हलाल करदा चीजों को हलाल जाने और उस पर अमल करे, उसके अहकामात पर अमल करे जो उसने हुक्म दिए है, और हराम करदा चीजों को हराम जाने और उस पर अमल ना करे। इस ये है अल्लाह की मोहब्बत। गोया अल्लाह की से मोहब्बत का माना है अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी करे, उसकी नाफरमानी से बचा जाए, इसे कहते अल्लाह की मोहब्बत। तो हर मोमिन के लिए अल्लाह की मोहब्बत फर्ज है, और उस मोहब्बत के तहत जो जो काम हो सकते हैं, जो अल्लाह ने अपनी किताब में और जो नबी ने बताए, वो कामों की तरफ भी हम जो है मायल हो, ये माना है अल्लाह से मोहब्बत का, याद रखिए। ठीक है, इसी तरह हम देखते हैं, और जब जो है कोई शख्स जो है अल्लाह से मोहब्बत करता है, जितनी ज्यादा अल्लाह से उसकी मोहब्बत होंगी, वो उतना ज्यादा अल्लाह का इताअत गुजार बंदा होगा, फर्मा बरदार बंदा होगा, और उतना ही उसका ईमान बुलंद होगा। जितनी अल्लाह से मोहब्बत ज्यादा, उतनी अल्लाह की इताअत ज्यादा, जितनी अल्लाह की इताअत ज्यादा, उतना उसका ईमान ज्यादा होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा कहा, हदीस के अल्फाज यूं है, तीन चीजें जिस शख्स में पाई जाए वो ईमान की मिठास महसूस करता है, तीन चीजें जिसमें पाई जाए वो ईमान की मिठास महसूस करता है। और फरमाते एक ये कि अल्लाह और उसके रसूल इसे हर चीज से ज्यादा महबूब हो। ईमान की मिठास कौन हासिल कर सकता है? जिसके लिए अल्लाह और उसका रसूल सबसे ज्यादा महबूब हो, पहला, पहली चीज। दूसरी फरमाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, दूसरा ये कि जिससे भी मोहब्बत हो अल्लाह के लिए हो, मतलब पहला काम तो अल्लाह के और उसके रसूल सबसे ज्यादा मोहब्बत हो, और इसके अलावा जिससे भी मोहब्बत करे वो मोहब्बत अल्लाह के लिए हो, अपने दिल के लिए, अपनी ख्वाहिशात के लिए ना हो, याद रखिए, वो अल्लाह के लिए हो खाली। ठीक, वो खाली जो अल्लाह के लिए हो खालिस, अगर इसके अलावा अगर मोहब्बत करता भी है तो। इस बात को जो हमें समझने की जरूरत है। और तीसरा फरमाते हैं और कहते हैं कि कुफ्र में जाना वापस, कुफ्र को वापस इख्तियार करने से इतना खौफजदा हो, इतना डरे जितना वापस आग में जाने से उसे डर लगता है। ठीक है, तो तीन चीजों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली दो बताई, तो पहला क्या है? अल्लाह से मोहब्बत। दूसरा बताया अगर किसी और से मोहब्बत हो तो वो भी किसके लिए हो? सिर्फ और सिर्फ खालिस अल्लाह के लिए हो, याद रखिए। तो ये बड़ी अहम चीज है, ये हदीस की वजाहत कर रही है। एक हदीस मैंने भी आपके सामने जो है शुरुआत में जो खुतबे के अंदर पढ़ी, उस हदीस का भी माना मफहूम है जो अबू दाऊद की रिवायत है, आपने फरमाया, मन अहब्बा लिल्लाह, जिसने अल्लाह के लिए मोहब्बत की, वह बगज़ा लिल्लाह, और अल्लाह के लिए किसी से नफरत की, वह अता लिल्लाह, अल्लाह के लिए किसी को अता किया, वह मन आ लिल्लाह, और किसी से हाथ रोका तो अल्लाह के लिए रोका, तो आपने फरमाया फ़क़द इस्तकमल ईमान, उसने ईमान को मुकम्मिल कर लिया, अपने उसने ईमान को मुकम्मिल कर लिया। इसीलिए मैंने कहा जितनी अल्लाह से मोहब्बत उसकी उतनी इताअत होंगी, जितनी इताअत होंगी उतना ईमान हमारा बुलंद होगा। आइए इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इब्ने माजा की रिवायत, आपने फरमाया और कहा, एक सहाबी आपके पास आए और कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ऐसा कौन सा अमल करूं जिसकी वजह से अल्लाह भी मुझसे मोहब्बत करे और लोग भी मुझसे मोहब्बत करें? क्या सवाल हुआ? अल्लाह भी मुझसे मोहब्बत करे, लोग भी मुझसे मोहब्बत करें। अगर इस बात को हम समझ ले तो अल्लाह भी हमसे मोहब्बत करेंगे और लोग भी हमसे मोहब्बत करेंगे। आइए, तो कहा, अल्लाह अल्लाह के रसूल, मैं ऐसा क्या अमल करूं कि अल्लाह की मोहब्बत भी हासिल करूं, लोगों की मोहब्बत भी हासिल कर लूं? इतनी प्यारी बात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा, दुनिया से बेरगबत हो जा, अल्लाह तुझे चाहने लगेगा। दुनिया से बेरगबत, बेरगबत का माना नहीं दुनिया छोड़ के जंगल में जाके रहे, ये माना नहीं। तुम दुनिया में रहते हुए काम करो लेकिन उसके लिए काम मत करो, काम अल्लाह के लिए करो। दुनिया की रगबत ना हो कि ये कमा लूं, ये कर लूं, ये सब तो एक हिस्सा है दुनिया में जीने का, इस मकसद से मैं जीता नहीं हूं, लेकिन दुनिया से बेरगबत हो जा, अल्लाह तुझे मोहब्बत करेगा। और लोगों की मोहब्बत का भी पूछा था ना, और फरमाया, लोगों के माल से बेरगबत हो जा, लोग भी तुझसे मोहब्बत करने लगेंगे। दुनिया से बेरगबत इख्तियार कर, अल्लाह की मोहब्बत मिल जाएंगी। लोगों के माल पे नजर मत रख, बेइख्तियार हो जा तो लोग भी तुझसे मोहब्बत करेंगे। कितना अच्छा उसूल, कितनी प्यारी बात बयान की ना। तो अगर हम चाहते अल्लाह मोहब्बत करे तो बेरगबत इख्तियार कर लीजिए दुनिया से, और अगर चाहते हैं कि लोग हमसे मोहब्बत करें तो लोगों की मालो दौलत पर नजर मत रखी, बेरगबत ही अख्तियार कर लीजिए। अल्लाह ने दिया उनको, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह और इजाफा करे, रगबत ना हो कि भाई ये इनके पास है, कुछ मिल जाए, कुछ फायदा हो, ऐसे लोगों को लोग पसंद नहीं करते। ठीक, आइए, अबू दाऊद की रिवायत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते और कहते हैं, अफजलुल आमाली हुब्बु फिल्लाह व बुग्ज़ु फिल्लाह, सबसे अफजल आमाल में सबसे अफजल आमाल ये है कि अल्लाह के लिए मोहब्बत हो और अल्लाह के लिए नफरत करे कोई इंसान। तो मोहब्बत भी अल्लाह के लिए, नफरत भी अल्लाह के लिए। अब अल्लाह से मोहब्बत की अलामतें क्या है, وہ علامتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے اور آگے ہم چلیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرف. اللہ سے محبت کی کچھ علامتیں, اگر وہ علامتیں انسان میں ہو تو اس کا مطلب اللہ سے محبت کرتا. پہلی چیز, اللہ سے محبت کی پہلی دلیل ہے کہ وہ اللہ کی فرمانبرداری و اطاعت کرتا ہے. اللہ سے محبت کی دوسری علامت و دلیل ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے, اس لیے کہ نبی سے محبت کیے بغیر اللہ کی محبت مکمل نہیں ہو سکتی. تیسرا, وہ فرشتوں سے محبت کرتا ہے, اللہ کے جو فرشتے ہیں ان سے محبت کرتا ہے. اسی طرح اللہ سے قریب ہونے کی کوششیں کرتا ہے اپنے اعمال کے اعتبار سے کہ اللہ سے نزدیک ہو, اور ہر اس عمل سے بچتا ہے جو اللہ سے دور کرتا ہے. اللہ سے محبت کی علامت و دلیل یہ ہے کہ انسان کثرت استغفار کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے, اس لیے کہ اللہ توبہ کرنے والے اور استغفار کرنے والوں سے خوش ہوتا ہے, ان سے محبت کرتا ہے, ہے نا. اسی طرح جو ہے جو شخص جو ہے اللہ سے محبت کرتا ہے وہ عدل, صدق اور امانت کی تلاش میں رہتا ہے, مطلب وہ سچ بولتا ہے, انصاف کرتا ہے اور امانت دار ہوتا ہے اور امانت کی تلاش میں ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے عاجزی اختیار کرتا ہے, مطلب وہ جو ہے عاجز ہوتا ہے, وہ متکبر نہیں ہوتا ہے, دکھاوا نہیں کرتا, رب کا عاجز بندہ ہوتا ہے. اسی طرح حیا اختیار کرتا ہے, حیا اس معنی میں بھی کہ رب کے ساتھ شرک نہیں کرتا, اس کی شریعت پر عمل کرتا ہے, با حیا ہوتا ہے کہ میرے رب نے مجھے بنایا میں اس کے طریقے پہ چلوں گا, وہ جو ہے بے حیائی کی کام نہیں کرتا, چاہے بے حیائی لباس کے معاملے میں ہو, بے حیائی عقیدے کے معاملے میں ہو. اسی طرح جو ہے اللہ سے ملاقات کی تمنا کرتا ہے, اللہ سے ملاقات کی تمنا کرتا ہے, اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے, اور اللہ کے دی گئی مصیبتوں پر, جو اللہ مصیبت دے کر انسان کو آزماتا ہے, ان مصیبتوں کے اوپر جو ہے وہ خوش ہوتا ہے. تو اللہ نے جو مصیبتیں دی ہیں ان مصیبتوں پر وہ جو ہے صبر کرتا ہے. یاد رکھیں یہ علامتیں, کچھ علامتیں پوری نہیں اور بھی ہیں جو انسان اللہ سے محبت کرتا ہے اس کی زندگی میں چھلکتی ہے. بھائی